किम विशिष्ट पुरुषम याति इत्युच्यते है। पुरुष लोग में कहा था परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन, वहां जो पुरुष से जिस पुरुष को प्राप्त करेगा वह पुरुष किम लक्षणम इत्यर्थ, उसे क्या किन विशेषणों से उसे हम पहचान सकेंगे, क्या उसका स्वरूप क्या है, ये पुष्टि का तात्पर्य। तब जवाब में कहा गया कविम पुराणम मनुषासितारम अनोरणीयांशम अनुस्मृद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। कविम पुराणम मनुषासितारम, कविम पहला विशेषण बता रहे हैं वह कवि है मैंने क्रांतदर्शी है, सर्वज्ञ कहने का तात्पर्य त्रिकालदर्शी होने से वो सर्वज्ञ, वर्तमान को तो सभी जानते ही हैं, भूत को भी जानता है भविष्य को भी जानता है, वो क्रांतदर्शी कवि है, त्रिकालज्ञ होने से सर्वज्ञ है। यह सर्वज्ञ स सर्वित जैसे मुंडक उपनिषद में कहा है प्रथम मुंडक नव में मंत्र में, पुराणम पुराणम कार्य पुरापिन वन कहते हुए दूसरा अर्थ कर रहे हैं चिरंतन सनातन नित्य अनुशासित आरम, त्रिकाल सर्वज्ञ होते हुए नित्य होते हुए और कैसा है वो अनुशासित आरम, सब पर अनुशासन करने वाला भीषास्वाद वात पवते है ना, ये न सूर्य स्तपति तेजसा युद्ध तमेव भान तनुभाज सर्वम, ये सारे अनेकों श्रुतियां हैं, ये न सूर्य स्तपति तेजसा युद्ध तैत्र ब्राह्मण का तीन बार नौ सात का, जिसके वजह से यह सूर्य तेज से दीप्त होकर तपता है वह तत्व ही है अनुशासिता, उसी के अनुशासन में सभी अनुशिष्ट होकर सारे के सारे ब्रह्मांड सम्यक चल रहा है। तो प्रदीप जैन ने गाया है ना भजन में, क्या हो गए भगवान कितना बदल गया इंसान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया भगवान, उसमें कहते हैं सब तारे हिल मिल गुल के रह रहे हैं आराम से, कोई आपस में टकराते नहीं है, आज तक नहीं टकराए, लाखों करोड़ों सालों से चल रहे हैं ये, और जितनी दूरी में कौन कैसे चलना चाहिए उस ब्रह्म के अनुशासन को मानने के कारण से उसके अनुशासन में सब चल रहे हैं बढ़िया ढंग से, और ये मनुष्य ऐसा है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मानता है, इन सबसे घटिया बुद्धि वाला है, परमात्मा का अनुशासन तो बिल्कुल नहीं मानता, और जो देश का अनुशासन है राजा का अनुशासन उसको भी नहीं मानता, जो संस्था में है आश्रम में है उसकी भी अनुशासन को नहीं मानता, अपने मन मौजी शासन में चलता है, इसलिए यहां क्या होता है टकराव ही टकराव चलती है, जैसे विद्यार्थी हैं दो लड़ाई चलो, क्यों है क्योंकि कोई अनुशासन को स्वीकार करते ही नहीं, और जो अनुशासन में रहेंगे सुशिष्ट रहेंगे सुशासित रहेंगे, सुशासक कौन से तो अपने आप सबसे ही चलता है, इन कुशासकों से कुशिष्ठ होने के कारण से कुशासित होने के कारण से ही सब बिगड़ा है, देश भ्रष्ट विश्व ही प्रदूषित हो गया, इन परमात्मा के अनुशासन से चलने वालों में कभी भी प्रदूषण नहीं है, वो अनुशासिता है, और उसके अनुशासन आपको स्वतंत्रता उसने दे दिया है, उसके अनुशासन आप पर भी लागू होता है, लेकिन कब जब कर्म फल देना होता है, उससे पहले तक आपको पूरा छूट दिया है मनमौज चलने के लिए, कर्म फल के बारे में आपको छूट नहीं दिया, साधना के फल के बारे में कोई छूट नहीं दिया, उसकी मर्जी अपने हाथ में रख लिया अनुशासन, नहीं तो आप तो तुरंत सिद्धि पाओगे, सबको स्वाहा कर दोगे कुछ भी कर दोगे गुस्सा में आकर के, और कलयुग में जैसे सब कोई रीति सिद्धि है ही नहीं, सब स्वाहा हो गया, बहुत क्षुद्र है विशेष नहीं मिलता, ये जानता है आदमी किस इसकी बुद्धि ऐसी है या मन ही ऐसा कमजोर है, अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी सिद्धियों का इस्तेमाल करेगा, धर्म की रक्षा के लिए इस्तेमाल थोड़ी करेगा, असत्यवादी में था धर्म के लिए वो सिद्धियों के इस्तेमाल का अभिशाप आदि देते थे, यह तो स्वार्थ के अपने अहंकार अपना अभिमान अपना अधिकार इत्यादि को लेकर के आदमी कुछ भी करने को तैयार है, इसलिए यहां भी मनुष्य पर भी यदि अनुशासन है परब्रह्म परमात्मा का, नहीं तो कर्म फल में सीमित कर लिया उसे और कर्म तक आपको छोड़ दे दिया, आप नाचो जो चाहे करो, बाद जब दंड देनी होगी तब हम देखेंगे तेरे को, तब नाचना चाहते हैं अनुशासितारम। और जो संसार में जितने सूक्ष्म पदार्थ मानते हो उनसे भी सूक्ष्म अणोरणियांसम, अणु पदार्थों में से वो अणियांसम अत्यंत सूक्ष्म है, वो सूक्ष्मतर है वो। अनुस्मरेद्या अनुचिंतेत्या, जो कोई पुरुष ऐसा उस आत्मा का चिंतन करता है वह परम पुरुषम दिव्यम याति, उससे सदन वही हो जाए पूर्व श्लोक में। और कैसा है वो सर्वस्य धातारम, संपूर्ण ब्रह्मांड के जगत का धारण करने वाले हैं एक करते हैं, अत धाय दान अर्थ में लिया दातारम इत्यर्थ, माने सभी जीवों के कर्म फल का दाता है वो, जीवों के विभाग पूर्वक कर्म फल देने वाला है वो। ये सब विशेषणों के बाद कहते हुए उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, लेकिन क्या ऐसे विशेष रूप ही है क्या उसका, कहते नहीं अचिंत्य रूपम, वास्तव में उसके स्वरूप को कोई चिंतन ही नहीं कर सकता, वैसे कोई नियत विद्यमान रूप ही नहीं है। ये जो रूपों का वर्णन किया ये भी लक्षक है, उसकी महिमा को बताई गई है लक्षकत्व न, वास्तविक उसका स्वरूप क्या है अचिंत्य रूपम। क्यों? क्योंकि आदित्य वर्णम तमस परस्तात, इतना हिस्सा वेदों में अनेक बार आया है आदित्य वर्णम तमस परस्तात, यजुर्वेद संहिता 3:18 में, श्वेताश्वर उपनिषद 3:8 में और भी अनेकों जगहों में है। और तमस कार्य अविद्या माया आदि लिया जाएगा तमासीत, ऋग्वेद संहिता में 8:13, यजुर्वेद संहिता में भी है 2:7-9, श्वेताश्वर उपनिषद में 4:18, अनेकों जगहों में कहा है तमस अर्थ अविद्या माया लेनी चाहिए। आदित्य वर्णम, आदित्य के रंग के समान रंग, किस समय का रंग, सुबह का रंग, दोपहर का रंग, शाम का, रात का, कब का है, इसलिए यहां रंग से तात्पर्य नहीं है, यहां वर्णम प्रकाशम इत्यर्थ है। आदित्य के प्रकाश से भी अधिक विलक्षण प्रकाश वाला है जो कि माया से परे तमस परस्ता, जिसको आगे जाके कहेंगे दिवी सूर्य सहस्रस्य युगपद उत्थिता है ना, वो भी उपमा फेल हो गया, बोल दिया वो उपमा फेल है, उपमा टिकती नहीं है, वो भी दिव में इस आकाश मंडल में 1000 सूर्य एक साथ उत्पन्न हो जाए तो भी उस प्रकाश का एक अंश मात्र हो जाता है, ऐसा ब्रह्म का दिव्य स्व प्रकाश है। वहां ये माया कहां टिकेगी, अंधकार कहां टिकेगा, अज्ञान कैसे टिक सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसे तमस परस्तात कर दिया, तमस परस्तात। भाष्यम कवि मने क्रांत दर्शनम, कवि वह है जो क्रांत, जो वर्तमान नहीं जो बीता हुआ और आगे आने वाला जो क्रम्य है उन दोनों को जानने वाला, अतएव भाष्यकर से व्याख्या करते हुए कहते सर्वज्ञम इत्यर्थ, सर्वज्ञ भूत वर्तमान भविष्य सब सामान्य रूपेण विशेष रूपेण सब कुछ जानने वाला, पुराणम चिरंतनम इत्यर्थ, चिरंतनम आदिमद सर्वस्य कारणत्वाद अनादिमित्यर्थ, आदिमान जितने भी पदार्थ हैं सब का भी कारण होने के नाते उसको चिरंतन कदम अनादि है, जिससे और कोई कारण नहीं, सब का वह कारणत्व आप उसको ग्रहण कर सकते हो लेकिन उसका और कोई कारण नहीं है। प्रशासित जगत सर्व अनुशासितारम, मैंने सर्वस्य जगत प्रशासितारम, संपूर्ण जगत का प्रशासन करने वाला, संपूर्ण जगत पर अनुशासन चलाने वाला, जिसके भय से सारा संसार के दिव्यादि दिव्य देवी देवता भी अपना अपना काम धंधा समय समय पर ठीक से करते रहते हैं। ये ग्रह भी बड़ा विचित्र है, ये भी नहीं कि ग्रह लगातार सी कहीं भी चलते रहते हैं, ऐसा भी नहीं। कभी वो बैक गियर में चलते हैं, फिर फ्रंट गियर में चलते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र हम लोग क्या कहते हैं, वक्री ग्रह। ग्रह जो है वक्री हो गया, फिर मार्गी हो गया, फिर शीघ्र बड़ा स्पीड, अब कभी मंद हो गया। बताओ उसकी सारी पैटर्न तय है ताकि आपस में न टकरा दे। अब वो जो जिस चल से चलनी चाहिए ईश्वर का आदेश है, कब कौन सी ग्रह को वक्री होना है, कब किस वक्री को मार्गी होनी है, कब शीघ्र भागना है, कब मंद चलना है, वो सारा व्यवस्थित बिल्कुल है। जिसको ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से भगवान की कृपा से लोग जो है ज्योतिष शास्त्र प्राप्त किया ऋषियों ने और गणित पद्धति ग्रहण कर लिया और उस भगवान के अनुशासन जो गति संबंधी अनुशासन का गणित करके निश्चय कर देते हैं। कमाल है ज्योतिष की। बताए थे कौन सी ग्रह कहाँ जा रहा है, वक्री होकर के वापस शनि लौट गया अमुक राशि में, फिर वह उधर से आगे उस राशि में, सब बोल रहे। और ये है कुछ ग्रह ऐसे सदा मार्गी होते हैं और कभी वक्री होते नहीं, और कुछ ग्रह ऐसे सदा वक्री चलते रहते हैं तो ये मार्गी होते नहीं है। राहु के तो सदा वक्री, सूर्य चंद्र सदा मार्गी, और मंगल बुध गुरु शुक्र शनि कभी मार्गी कभी वक्री कभी मंद कभी शीघ्र, सब चलता है। इन चंद्रमा में है इतनी विशेषता, सदा मार्गी होता हुआ कभी शीघ्र भी चल जाता है। इसे क्या होता है तिथि का सप्तमी तिथि कल क्षय हो गया, मैंने आज ही सप्तमी निपट जाएगा, तेज भाग गया चंद्रमा एक तिथि आगे बढ़ दड़ बढ़ भाग गया। तो कल सूर्योदय के समय क्या होगा, अष्टमी तिथि रहेगी। एक दिन की 24 घंटे का अंतराल के थोड़ा शीघ्र भाग्य फिर अपने सीधे नॉर्मल में चलेगा। जैसे आप लोग देख देना जब देखते वाह सड़क पे कोई वाहन नहीं, फुल दबाद 120 में भागेगा। अब बाद में गाड़ी आगे साथ तुरंत रोकना पड़ता है, धीरे साथ में आओ, 80 में आओ, देर 40 में आओ। वही हाल है, इन ग्रहों की भी सारी गति कंट्रोल्ड है। आपका कंट्रोल हो रहा है, आगे पीछे कोई दूसरा आ जाए तो डर के मारे कंट्रोल हो जाते हैं, वहां भ्रम के डर के मारे सब नियंत्रण में चल रहा है। कौन कब शीघ्र होगा, कब वक्री होगा, कब मार्गी होगा, कब मंदी होगा, कब सारी निश्चित ऐसा उसके प्रशासन है। आप समझते सब जड़ है, वैज्ञानिक लोग पहले बोलते थे सब जड़ है, ये सब जड़ है, हम ही चेतन है बुद्धिमान है, इन वाक्य में नहीं है, वे जड़ नहीं है, आप जड़ है क्योंकि आपकी बुद्धि जड़ है। इन वो सब चेतनाधिष्ठित ऐसा दिव्य वस्तु है और उनके अधिष्ठाता जो चेतन भी ऐसा अनुशासन में है जो आज तक टकराव नहीं हुआ। और आप जिस जड़ बुद्धा शरीर पर जड़ बुद्धा बुद्धि पर अनुशासन करने वाले आप जो पुरुष हैं सदा भ्रष्ट है, सदा अनुशासनहीन हो जाते, भंग कर देते हैं। इनवा ऐसा नहीं होता, इस स्पष्ट मालूम होता है उनकी जो बुद्धि इतनी शुद्ध है, अंतकरण इतनी दिव्य है, इतना उत्कृष्ट है। उनके अभिमानी जो देवता लोग, चंद्राभिमानी जो चंद्र को चला रहा है, आप ईश्वर के अभिमानी ईश्वर को चलाते हो तो उनको भी तो चला रहा है ना, कोई दौड़ा रहा है तो उनके भी तो कोई अभिमानी होगा। लेकिन वो अभिमानी अपना अहंकार को त्याग चुका है, ईश्वर के अनुशासन अनुसार चल रहा है। और आप अपने अहमता ममता अहंकार को लेकर चल रहे हैं, इसलिए आप ईश्वर के अनुशासन अनुसार नहीं चलना चाहते, अपने मनमौजी चलना चाहते। इसी परानुशासन को स्वीकार करना भी बहुत बड़ी चीज है, स्वानुशासन में रह जाए तो सर्वोत्कृष्ट चीज है। अल्ल अनुशासनहीन होना वो पशु है, अनुशासनहीना पशु भी समान, जो अनुशासनहीन है वो तो पशु है। जो परानुशासित हो दे वो मनुष्य है, स्वानुशासित रहे वो देवता है। कि देवता ही स्वानुशासित हो सकते हैं, अहम आदमी अहंकारी जो होगा, द्रव्यमानी जो होगा, राग द्वेष वाला जो होगा, वो परानुशासित होने लायक ही है मनुष्य। सदा राजा के दंड में रहा, अन्य अनुशासन के अधीन होकर चलने में ही मनुष्य सही चलता है। और ये मनुष्य स्वानुशासित हो जाए वो तो सर्वोत्कृष्ट है। और यही योग सिखाता है स्वानुशासित जीना कैसे होता है। स्वानुशासित जीवन योग के माध्यम से होता है। जो व्यक्ति योग को अपनाता है वह स्वानुशासन में जीने में समर्थ है। कि मन नियंत्रण में है, इंद्रिया नियंत्रण में रहेगी, बुद्धि नियंत्रण में रहेगा, प्राण का अभ्यास किया प्राण नियंत्रण में रहेगा, उसके बाद सारी चीज सबके नियंत्रण में आ गया कि प्राणाधीन सब कुछ है। यही प्रश्न पूछा था आप देते हैं, और प्राणायाम प्राणाधीन प्राण भी आगे आएगा यहां पर भी, कहेंगे बिना योग का भक्ति हो नहीं सकता। जैसे पहले कहा बिना योग का कर्म नहीं हो सकता, कर्म योग भी बिना योग का कर्म भी सम्यक नहीं कर सकते आप। इसे बिना योग का भक्ति भी नहीं हो सकती, बिना योग का ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसे कर्म भक्ति ज्ञान ये मनुष्य का जो साधन त्रय प्राप्त है अपने शारीरिक मानसिक और आपके भावात्मक शक्तियों का संतुलन है तो जो सगल श्रुति स्मृतियों में तीन भाग दिया कर्म भाग, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ये सारी चीजों का सम्यक प्रकार से अपने जीवन में उतारने के लिए मूल आधारभूत तत्व योग ही है। ये सब जगह बार बार बार कहेंगे। इसे बार बार प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान सारी बात लाई जाती है। कर्म प्रकरण में भी देखा आपने बार बार आया, अब यहां उपासना प्रकरण में आप देखिए बार बार आएगा। इसके अगले श्लोक से शुरू हो जाएगा। इसके अगले श्लोक में प्रयाण काल मनसाचार्य भक्त युक्त योग बल न चाहिए वह कहेंगे आगे। योग बल के बिना भक्तिया युक्त हो ही नहीं सकते, मन अचल हो नहीं सकते। प्रत्याहार धारणा ध्यान सब इकट्ठा लाते हैं। योग के बिना भक्ति नहीं, योग के बिना कर्म नहीं, योग के बिना ज्ञान नहीं है। और आज योग से नफरत करते वेदांति लोग, बताओ कैसे वेदांत पचेगा उनको। योगी आधार है, अध्यात्म जीवन का आधार योग है। आसन प्राणायाम ही नहीं, यम यम आसन प्राणायाम सब अष्टांग योग ही। यहां पर इसलिए लेंगे राजयोग चाहे भाषा तो दीपिकाकार पूरा ले रहे हैं, ब्रह्मसूत्र और सारा लंबा चौड़ा व्याख्या कर दे रहे हैं इस श्लोक में समझाने के लिए कि भाई ये सब उसके बिना चलने वाला नहीं है। शब्दार्थ ज्ञान हो सकता है पूर्व जन्मों का अभ्यास की वजह से, इन अनुभूति करना है योग अत्यंत आवश्यक है। और यहां पर यत्र योगेश्वर कृष्ण कहेंगे योगा नाम ईश्वर त्रियोगेश्वर तत्र पार्थो धनुर्धर है ना योगींद्र। नारायण आदि हम लोग जो गुरु परंपरा पाठ करते हैं उसमें भी क्या कहते हैं आप, हाँ शक्ति तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शिवगौड़ पदम महांत गोविंद योगींद्र मथास शिष्य गोविंद गोविंदानंद महाराज मने गोविंद पाद गुरुदेव कैसे थे वो योगींद्र थे, योगियों का इंद्र, सकल योगों का अभ्यास करने वाले योगियों के इंद्र के समान इंद्र थे। गुरु परंपरा में इसलिए सन्यासियों को भी कहा योगींद्र सन्यासी है, ये नाम से नहीं गुण से। नाम रख लिया स्वामी योगींद्र आनंद है फायदा नहीं है। तो गुरु परंपरा में भी लोग कहते हैं योगींद्र, मतलब योग के बिना हमारे गुरु परंपरा भी नहीं है, सब योगाधिष्ठित। इसे कहते हैं यहां पर क्या है कि वह जगत प्रशासित आरम अपने स्वानुशासित होने के लिए कह रहा था, आप स्वानुशासित होकर के परमात्मा के अनुशासन को स्वीकार कर उसके अनुशासन जो मनुस्मृति आदि में कहा हुआ है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने ऊपर अनुशासन चला करके जीना यदि कोई चाहता है वह योग अत्यंत आवश्यक सहयोगी हो जाता है। अणो सूक्ष्मादपि अणियांसम सूक्ष्मतरम, इतना ही नहीं वो अणो रणियांसम की व्याख्या कर रहे भाषाकार, अणो हमने सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु जिन्हें आप सूक्ष्म अंतिम संसार में जो माइक्रोस्कोप में देखा जाता है नहीं सूक्ष्मदर्शिका, सूक्ष्मदर्शिका होती है माइक्रोस्कोप उसमें जो देखते हैं अत्यंत सूक्ष्म तत्व उससे भी सूक्ष्म है समझो। अणियांसम सूक्ष्मतरम अनुस्मरेद अनुचिंत निरंतर चिंतन कर रहा है यह जो कोई पुरुष कश्चित सयाति परम पुरुषम दिव्यम पुरुष लोक में अनुभव हो जाएगा। सर्वस्य कर्मफल जातस्य धातारम संपूर्ण कर्मफल समूह का धारण करने वाले हैं धातारम फलम मत उपपत्ते है ब्रह्म सूत्र में आया है फलम मत उपपत्ते है 3224 में नहीं 3224 नहीं फलम मत उपपत्ते 3238 है 3238 नीचे फलमतुपत्ते श्रुतत्वाच धर्मं जीवने रतएव पूर्वं तु पादरायणो हितुपदेशात् इत्यादि अनेक सूत्रों में विचार किया जा रहा है। वो धातारम करते आगे करे भाष्यकार विचित्रतया प्राणिभ्य विभक्तार विभज्य दातारम, विचित्र होने के नाते कि कर्मफल का कोई जान नहीं सकता, गाना कर्मणो गति ही कह चुके हैं कोई नहीं जान सकता, एकमात्र ब्रह्म ही है, ईश्वर है जो जानता है। वह प्राणिभ्य विभक्तारम, प्राणियों को उनके अपने विचित्र कर्मों के अनुरूप फल का जो विभाजन करके देने वाले हैं वह दातारम विभज्य दातारम तृतीय विभाजन पूर्वक देने वाला। जो डिजाइन धारण पोषण यो होता है, डिजाइन दानी ले लिया भाष्यकर तो धातारम कर दातारम कर दिया, केवल फलों को धारण ही नहीं करते देते भी हैं, दोनों ही बात है। इसलिए कह रहे जान जो पहले बोल चुके योग क्षेम वहाम्यम, जो योग और क्षेम क्या कर्मफल ही तो है, जो उसको वहन करके देने को तैयार है, इसे यहां धातारम कर दातारम करने में कोई आपत्ति नहीं है। और आगे देखिए भज्य दातारम अचिंत्य रूपम नास्य रूपम नियतम, इसमें ब्रह्म सूत्र है, अपूर्व देव ही तत्प्रधान प्रकाश अवयर्थ्यम 3214 ब्रह्म अभाषा दृष्टि का अगला प्रश्न 388 में नीचे में बीच बीच में दे रहे हैं। अपूर्व देव ही तत्प्रधान प्रकाश अवयर्थ्यम आह च चिन्मात्रम, इसलिए क्या है वह वास्तव में चिन्मात्र है, कोई रूप नहीं उसमें। आह च चिन्मात्रम 3215 14-15 दो सूत्र है, तीसरे अध्याय दूसरे पाद का, पांच है सूत्र यहां कुल मिला के ब्रह्म सूत्र में लिया गया है। नास्य रूपम नियतम विद्यमानम अपि केनचि चिंतितुम शक्यते, क्योंकि उसका यद्यपि आप जिस प्रकार से लौकिक रूप मानते वैसा कोई भी लौकिक नियत रूप उसका नहीं है, किंतु उसका एक दूसरे नियत रूप है, विद्यमान है वो, फिर भी कोई उसे ग्रहण नहीं कर सकता। कौन सा रूप है वो? चिन्मा, उसकी चिन्ह मातृपता है, उसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता। चैतन्य मातृपता को कोई भी यथोवाच निवर्तन प्राप्त मनसा मनसही उपलब्धव्यम भी कह दिया बृहदारण्यक में, मनसेवान उपलब्धव्यम उपलब्धम का अर्थ यही होता है मनसेवान द्रष्टव्यम, बृहदारण्यक 4-4-16 में कहा है, उसका तात्पर्य होता है शुद्ध अंतकरण के द्वारा। जैसे 12 लोग दृष्टांत ना पूर्णिमा नहीं देना है, किंतु अमावस्या का दृष्टांत जहां चंद्रमा पूर्ण रूप में सूर्याभिमुख हो जाता है, दर्पण पूर्ण रूप में सूर्याभिमुख है, तब क्या होता है प्रतिफलन सूर्य की ओर ही चला जाता है, विशिष्ट ग्रहण नहीं होता। वह अनुभूति जो समाधि में ग्रहण होता है वह चिन्मात्र अनुभूति है, इसे कहते हैं केनचित चिंतितुम न शक्यते। यद्यपि अपी कद भाषा, इसलिए यद्यपि उसका नियत रूप विद्यमान है, क्या नियत रूप विद्यमान है? चिन्मात्र था, वह रूप को केनचिदपि चिंतितुम न शक्यते, किसी के द्वारा भी उस चिन्हमय स्वरूपता का चिंतन करना संभव ही नहीं है, इसलिए उसको अचिंत्य रूप तम अचिंत्य रूपम कह दिया गया। आदित्य वर्णम आदित्य से नित्य चैतन्य प्रकाश वर्ण यस्य, वर्ण से क्या ले लिया इसमें रंग नहीं, नित्य चैतन्य प्रकाश, जैसे आदित्य का प्रकाश है उससे विलक्षण है लेकिन उससे उत्कृष्ट है, उसको भी प्रकाश देने वाला होने के कारण से वह नित्य प्रकाश है, इसे नित्य चैतन्य प्रकाश वर्ण यस्य तम आदित्य वर्णम, ऐसा है जो तत्व उस तत्व का नाम आदित्य वर्ण है अर्थात शुद्ध ब्रह्म है। अतः वह कैसा है? तमस परस्ता है, माया विशिष्ट नहीं है, वो माया रहित है, वो तमस परस्ता अज्ञान लक्षणार्थ मोहांधकारात् परम तम, अज्ञान रूपा मोहांधकार से जो मोहात्मक अंधकार से जो परे है, अज्ञान और सब कार्य मोह आत्मक जो अंधकार उससे जो परे होने से उसको जो है तमस परस्तात् तम अनुचिंतयन अनुचिंतयन याति, ऐसे पुरुष लोक में अन्वय कर देना, ऐसे उस पुरुषम दिव्यम परमम अनुचिंतयन यादिति पूर्वे नैव संबंध, एज पुरुष लोक के साथ इसका अन्वय करना होगा, क्योंकि इस विषय में अनेकों श्रुतियां हैं। यहां नीचे भाष्य दीपिका का श्रुतियां दे रहे हैं बृहदारण्यक का, सयता सैन्य घनो अनंतरो अबाह्य कृष्णो रसघन एवं वारे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एव, मैत्रेय प्रकरण द्वितीय अध्याय। जिस प्रकार से नमक का घन ढेला, नमक का ढेला ले लो, वो जैसा अनंतरो अबाह्य है, बाहर भीतर चारों तरफ क्या है? एक रस वाला है, कृष्णो रसघन एव, पूर्ण रूपेण रस घन है, नमक ही है वो। इसी प्रकार से एवं वारे, अरे मैत्री उसी प्रकार से यह आत्मा भी है समझो, यह आत्मा भी अनंत बाह्य, बाह्य और आंतर भेद रहित है, एक रूप है, सकल भेद रहित होकर एक रस वाला है, आनंद रस वाला है, प्रज्ञान घन एव इति। अर्थात आदेशो नेति नेति कह दिया। और क्या तुम्हें आदेश दूं इस ब्रह्म तत्व को उपदेश, यही परम आदेश है सकल श्रुतियों का, क्या जो तुम्हें दिख रहा है वह ब्रह्म नहीं है, ये समझो। मूर्त अमूर्त जो कुछ भी तुम्हें संसार में दिखाई देता है यह मूर्त भी वह ब्रह्म नहीं है, यह अमूर्त भी वह ब्रह्म नहीं है, नेति नेति ये सर्वोत्कृष्ट उपदेश है। सर्व दृश्य का निषेध कर दो तो दृश्य का दृष्टा जो साक्षी वही बच जाता है, वही आपका अपना स्वरूप है, वही ब्रह्म है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये तो तैतृ परिषद का सह वाच अधिभो इति सह तुष्टि बभुव तम द्वितीय वा तृतीय वा वचन उवाच ब्रूम खलु तं तु न विजानासी उपशांत वयम आत्मा इति। सहवाच उसने आगे कहा अधिभो मुझे ब्रह्म तत्व के बारे में बताइए। स तुष्णीम बबुव जो चप बोला ही नहीं, तम द्वितीय वा तृतीय वा एक बार दो बार तीन बार बोला, अवचन ही हुआ उवाच, जवाब तो दिया लेकिन मूड समझा नहीं, अवचन यह हुआ चवी ना बोल ही बोल भी दिया जवाब भी दे दिया, अवचन ही हुआ लेकिन वो चेड़ा ब्रह्म खलो तुम तो न जाना सी, अरे आप तो जानते नहीं ब्रह्म को, उपशांत हो यम आत्मा। तब उन्होंने मुंह से बोल दिया अरे यह आत्मा उपशांत स्वरूप है, मत समझो मैं नहीं जानता हूं, जानता हूं लेकिन मैं शब्दों से प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन तुम शब्दों के मैं सुनना ही चाहते हो तो सुन लो, उपशांतो आत्मा वैसा गंभीर और शांत स्वरूप है जिसकी गहराई को आप ढूंढ नहीं समझ नहीं सकते। जिस गंभीर शांत कहीं नदी चल रही हो आप वहां गहराई कितना समझ ही नहीं पाएंगे, उछलते हो तो मालूम है जहां पत्ता रहे इधर नीचे से तो उछल ही रहा, वैसे ही हाल है गंभीर शांत तालाब आदियों में जैसे गहराई का पता नहीं चलता, वैसे आत्मा का कोई भी चिंतन किसी प्रकार से नहीं कर सकते। येयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि, आगे 13वां अध्याय में कहेंगे 12वें श्लोक में भगवान यत् जात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तं न सदुच्यते। ये जो है वह मैं तुम्हें बताऊंगा जिसे जानकर तुम अमृतत्व को प्राप्त करोगे, वह अनादि कारण भाव से रहित है, वह परम ब्रह्म है, वह न सत्य है न वह असत्य शब्द से कहा जा सकता है। और नारद जी पुराण में आया माया हेशा मया सृष्टा यन्माम पश्यसि नारद सर्वभूत गुणैर्युक्तम नैव माम ज्ञातुम अर्हसि। ये मेरी माया है, मया ऐसा माया सृष्टा, कि नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं महाराज मुझे एक बार अपने माया दिखाओ। तो भगवान कहते हैं तुम माया देखना चाहता है, अरे तू है ही माया में, तू माया ही देख रहा और देख क्या रहा तू, नहीं नहीं तू संसार में देख रहा हूं, अरे संसार माया झलक कुछ नहीं तुम्हें फिर भी नहीं समझ में आती, जा नहा दो के आ जा, तू भेज दिया नहाने के लिए, जहां उसने डुबकी लगाया और डुबकी लगा उठने से पहले संसार देख लिया, ऐसी वचन माया रच दे भगवान ने वहां, वो जो और ही देखते खड़ा हो गया, जब उस सृष्टि में वो मर गया तब उठ के खड़ा हो गया धड़ धड़म से, जो स्वप्न से उठ जाते डर के मारे वैसे, तब सामने भगवान को देख रहा हूं, देखा माया तुमने, मैंने ही सृष्टि करा दे माया, यन माम पश्यसि नारद जो मुझे तुम देख रहे हो ये भी माया का ही रूप है समझो, क्यों मेरा भी कोई विष्णु नाम का कोई रूप होता नहीं, ये सुदर्शन चक्र आदि लेके खड़ा हुआ देख रहा है, मेरा यह रूप भी माया से ही माया ही है, मेरे द्वारा ही सृष्ट है। सर्वभूत गुण युक्तम, सगल भूत गुणों से युक्त है, नैव माम ज्ञातमर्हसि, इसलिए मेरा अपने वास्तविक जो स्वरूप है उसको इन सगुण रूपों के माध्यम से कभी तुम ग्रहण नहीं कर सकते हो इत्यादि अनेकों श्रुति स्मृतियों को यहां उद्धरण कर रहे हैं विन टीकाकार लोग। तब प्रश्न उठता है, अच्छा फिर ये ऐसा विलक्षण ब्रह्म को यदि प्राप्त कर सकता हूं तो इसका साधन क्या है? किंच प्रयाण काले मरण काले, क्योंकि जो है तब अवतरणिका में कह रहे थे कि यहां आंगिरी इतश्च भगवत अनुस्मरण सफलता अनुष्ठेमित्याह, भगवान का निरंतर चिंतन, ब्रह्म का स्वरूप का निरंतर जो चिंतन है वह सफल है, मोक्ष प्रदान करने वाला होने से यह विचार होता है वह अनुष्ठेय है, तो कैसा अनुष्ठान करें? तो जिंदगी भर अभ्यास करो, तब मरते वक्त वह याद रहेगा, क्योंकि यह जीवन मुक्त का प्रकरण नहीं, उपासना है ना, इसलिए सब आजीवन अभ्यास करना पड़ता है। प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्यायुक्तो योग बले न चैवा ध्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषम वैति दिव्यम। प्रयाण काले मने मरण काले अचलेन मनसा, एकाग्र भूमि में युक्त होकर के मन को लेकर के उस मन से भक्त्यायुक्त, बिना एकाग्र भूमि में गए भक्ति भी सम्यक नहीं हो सकती, तो नाटकीय भक्ति रह जाता है। इसे कहते एकाग्र, पहले अचले न मनसा तब भक्त्यायुक्त, इन दोनों कब संभव है? योग बले न चैव, योग बल के द्वारा ही होगा। समाधि जन्य संस्कार प्रचय जनित चित्त की स्थिरता निरुद्ध भूमि, उसके बिना अनुभूति होती नहीं है। पहले एकाग्रता, फिर एकाग्रता से निरुद्ध भूमि के बीच में जो सेतु है वो है भक्ति उपासना। एकाग्रता को लाने के लिए कर्मयोग है, कर्मयोग के लिए भी निष्काम भाव आदि करने के लिए प्रत्यारादि करना ही है, प्रत्याधारणा ध्यान करनी पड़ेगी, तब जाकर के कर्मयोग सम्यक होगा, अंतरण शुद्धि होगी, तो मन अच्छा होगा, एकाग्र भूमि पहुंचोगे तो भक्ति संपन्न होगा, भक्ति समय से निरुद्ध भूमि में जब पहुंच जाओगे तब आप अपने प्राण को कहां ले जाओगे? भ्रो और मध्य प्राण मावेश, दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र में प्राण को स्थापित कर सकते हो, सम्यक आवेश। थोड़ा सा गड़बड़ा जाओगे तो गया, इसलिए विशेषण दे दिया सम्यक आवेश। अच्छे अच्छे योगी लोग कोशिश किया शरीर जो है इसी प्रकार से हम छोड़े, लेकिन छोड़ नहीं पाए, कोई ना कोई नस फट जाता है, अधिकतर गर्दन के नस इतने सूक्ष्म होते हैं ना, यहां तक प्राण खींच के ले आते हैं विशुद्ध चक्र तक, इस चक्र से आगे जब आगे तक ले जाएंगे कोई ना कोई नस फट जाता है, गड़बड़ा जाता है, उसको एक रोग की संज्ञा दे दी आजकल डॉक्टरों ने, मेनिंजाइटिस से मर गया। मेनिंजाइटिस क्या है? एक नस का फटना यहाँ इसी गर्दन के हिस्से में, प्राण को ले जा रहा है योगी, कोशिश करता है चढ़ते चढ़ते वहां कोई ना कोई तैयार नहीं है, ऐसा कर्म नहीं है, ऐसी उपासना नहीं, तो देव देव तो सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो वहीं ब्रेक हो गया, आगे बढ़ ही नहीं पाया। इसलिए भाष्यकार कहेंगे यहां आपको क्या करना पड़ेगा? पंच तत्वों पर विजय पाना पड़ेगा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच चक्रों का भेदन किए बिना आज्ञा में पहुंच ही नहीं सकता व्यक्ति। पृथ्वी तत्व मूलाधार, जल तत्व जो है स्वाधिष्ठान, अग्नि तत्व मणिपुर, वायु तत्व हृदय अनाहत चक्र, और आकाश तत्व कंठकूप विशुद्धि चक्र, तीनों पंचभूतों पर तत्व शुद्धि क्रिया योग में प्रक्रिया ऐसी है, पहले नाड़ी शुद्धि, फिर तत्व शुद्धि, चक्र संचालन, नाड़ी संचालन, शक्ति संचालन, सुषुम्ना उत्थान, फिर स्वरूप दर्शन, ये क्रिया योग की प्रक्रिया है, स्टेप्स। सबसे पहले पंचभूत तत्वों की शुद्धि, यहां भी भाष्यकार कहेंगे भूमि जय, जिसका आनंद व्याख्या करेंगे पृथ्वी आदि जल आदि पंच तत्वों की शुद्धि। तत्व शुद्धि हुए बिना नाड़ी शुद्धि नहीं होगी, नाड़ी शुद्धि हुए बिना चक्र संचालन नहीं होगा, चक्र संचालन हुए बिना उसमें शक्ति संचालन सम्यक नहीं होगा, शक्ति संचालन समय बिना वहां समय प्राण संचालन नहीं कर सकोगे, जब प्राण संचालन नहीं होगा तो सुषुम्ना को उत्थान कहां से होनी, जब सुषुम्ना को उत्थान ना होगा तो स्वरूप दर्शन कैसे होगा। ये क्रम है ना, उसको भाष्यकार यह संकेत कर देते, बस क्रियायोग को यह संकेत करके बोल दिया भूमि जयन शब्द भाषिका। ये क्रम को लेकर चले उसको योग बले न कर दिया, तब जा करके यह उपासना जो भक्ति सफल हो जाएगी। आप कर्मयोग सफल होगा, आपने जो ज्ञान अभ्यास किया वह सफल हो जाएगा। प्राणम सम्यक आवेश स, ऐसा जो साधक होता है तम परम पुरुषम उपैत दिव्यम, वह परम पुरुष जो दिव्य पुरुष है उसे वह प्राप्त कर लेता है, अनुभूति कर लेता है। इसका तात्पर्य किंच भाष्य प्रयाण काले में मरण काले, जिम्मे और अभ्यास के तो मरण काल में होगा। बताया जाता है जो हम लोगों के दादा गुरु शिवानंद जी महाराज जैसे कि बैठे बैठ के छोड़ना चाहा, यहीं नस फट गया, मेनिनजाइटिस में चले गए, ऐसे लिखा है पुस्तक में भी। मेनिनजाइटिस लोगों ने घोषित किया, कोशिश पूरा उठाया ना, यहां तक तो लाए, इतना भी तो बहुत बड़ा बात है, उसे ऊपर तो जा नहीं पाए, ब्रेक फेल हो गया गाड़ी, ऐसा वर्णन आता है। और छोटे महाराज जी को हम लोग देखे बैठे बैठे एकदम कफ बहुत परेशान कर रहा था कई महीनों से, ये पता नहीं उस दिन अचानक सवेरे 8 बजे सारा कफ निकल गया, लोगों ने स्वामी से ठीक हो गए, और जो आए थे सब कई लोग तो जाने भी लग गए, कहीं तो निकल भी गए 8 बजे प्रेमांजन का, बिल्कुल ठीक ठाक है। अब 8:30 बजे बैठ गए भस्त्रिका प्राणायाम किए और धर करके स्वाहा चले, अब उनकी बिल्कुल निकल गई, ब्रह्मज में आ गए, अभ्यास थी उनके और निकल गए, इसलिए क्योंकि कोई संसार कोई व्यवहार ही नहीं था ना। शिवान जी महाराज जी तो बड़ा ताम दाम खड़ा कर दिया उन्हें अस्पताल, ये वो ड्रामाबाजी, वो व्यवहार में थोड़ा ज्यादा घुस गए तो अभ्यास में कमजोर पड़ गया। और छोटे महाराज बिल्कुल विरक्त, बिल्कुल अपना कोई व्यवहार नहीं, कोई मतलब नहीं, निरंतर अभ्यास में लगे रहे, इसे अंतिम समय उनको काम हो गया। इसमें सर शास्त्र कृपा भी है, देव कर ईश्वर कृपा भी है, गुरु कृपा भी, सारे काम करते हैं तब जाके सफल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो प्राण सम्यक तीसरे विशेषण जान के सतम पुरुषम उपैति दिव्या, भाष्यकार कहते मनसा अचलेन, मरण काल में वह मनसा अचलेन प्रचलन वर्जितेन मनसा, प्रचलन रहित मन के द्वारा बिल्कुल स्थिर मन होना पड़ेगा तब जाके होता है। मैंने एकाग्र भूमि, योग की पंच भूमियों में से अचल मन मैंने एकाग्र भूमि को प्राप्त मन। भक्तिया युक्त भजनम भक्ति, भजन का ही नाम भक्ति है, स्वरूप का चिंतन करना ही असली भजन है, वही भक्ति है। तया युक्त उस युक्त हो, उपासना भी कर रहा है, एकाग्र भूमि में होकर वह ब्रह्म का चिंतन निरंतर कर रहा है, ब्रह्म की उपासना, निर्गुण ब्रह्म उपासना चल रही है। और उस समय सहयोग कौन दिया, योग बलेन चैव, योगस्य बलम यदि योग बलम तेना योग बलेन वित्पत्ति दिखा दिया, वार्त बता रहे। अभी योग क्या चीज है, कहते हैं समाधिज संस्कार प्रचय जनित चित्त स्थैर्य लक्षणम योग बलम। योग बल क्या है, समाधि जन्य जो संस्कार का ढेर लग गया, प्रचय हो गया खूब, उससे जन्य जो चित्त की स्थिरता है वह योग बल है। योग बलम तेना, तारस योग बल से युक्त जब हो गया, हम निरुद्ध भूमि में पहुंच, चित्त एकदम स्थिर होने का मतलब निरुद्ध भूमि, अचलता एकाग्रता, अत्यंत स्थिरता या निरुद्धता। तो एकाग्रता से उपासना के माध्यम के बल के आधार पर ईश्वरीय कृपा आदि को प्राप्त हुआ, निरुद्ध चिंतन कर सामर्थ्य हुई तो निरुद्ध भूमि को प्राप्त हो गया। निरुद्ध भूमि से युक्त हुआ जब व्यक्ति है, वह उसका प्राण अपने आप ऊपर धीरे धीरे उठता है, पूर्वम हृदय पुंडरी के वशीकृत्या, सीधे नहीं उड़ना भ्रूर मध्य में तो फेल हो जाएगा आदमी। इसे भाष्यकार प्रक्रिया बता रहे हैं जो श्लोक में नहीं कहा गया। पहले आपको कहां ले जाना है अपने आप को, कहते पूर्वम हृदय पुंडरी के वशीकृत चित्तम, पहले अपने चित्त को हृदय पुंडरी में वश में ले आना, क्योंकि छांद्योग परिषद में कहा अतः यही अस्मिन ब्रह्म पूरे हार्दे आंधगिरी, नीचे तीसरी पंक्ति इसी प्रश्न में 8:1:1 छांद इदमस्मिन् ब्रह्मपुरे, ये ब्रह्म का पूरा है ये हृदय, इसे पहले यहां आना पड़ेगा आपको, पहले यहां आपने चित्त को वश में ला करके तथा उसके बाद ऊर्ध्वगामिनी नाड्या, उसके बाद ऊर्ध्वगामिनी नाड़ी कौन, वहां से सुषुम्न नाड़ी पकड़ना। यहां तक आप किस भी रूट से आई, ईड़ा से पिंगला से जैसे भी आई है, लेकिन यहां से आ गए सुषुम्ना को खोलना ही पड़ेगा, सुषुम्ना को उत्थान करके उसके माध्यम से उठना। ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या, क्योंकि इसी नाड़ी को लेकर के तैतृ प्रश्न में क्या क्या, क्योंकि नाड़ी ये पोई है शीर्ष कपाल है, ये नाड़ी ऐसी है यहां से हृदय से निकलती है ऊपर आके, यद्यपि नीचे से ही है वो, नीचे से एड़ा पिंगलो जाते रहेगा, बीच में वो चलता है मूलाधार से लेकर के, लेकिन हृदय तक आने के लिए आप कोई भी रूट अपना सकते 16 नाड़ियों में से, लेकिन हृदय से आ गए आपको सुषुम्ना से ही चलना, क्योंकि यही एक नाड़ी है जो शीर्ष कपाल का जो छिद्र से आपको सीधा परब्रह्म में ऐक्यता को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करता है। गति वाले क्रम मुक्ति जो चाहने वाले लोगों के लिए ये सबसे बढ़िया रास्ता होता है। शतंचैका हृदय से नाड्य आया था ना, प्रश्न प्रश्न भी आया, कठोपनिषद में है, छांदोग्य में है, कठ में 2:3:16, छांदोग्य में 8:6:6, और प्रश्न में अभी आपने पढ़ाई है तीसरे प्रश्न में 72 करोड़ 72 लाख वगैरह वगैरह बताया था, वह एक नाड़ी है शतंचयी का। तो ये सुषुम्ना नाड़ी सारी श्रुतियों में, प्रमुख श्रुतियों में आपको देखने को मिलता है, ये है इसके द्वारा व्यक्ति आगे उठेगा। ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या भूमि जय क्रमेण, भूमि जय क्रम से, ये भी नहीं सीधे हृदय पंचवासी सुषुम्ना पढ़ने कोश करो नहीं मिलेगा, वो गाड़ी छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगा ना, वहां थोड़ी ऐसे मिल जाएगा नाड़ी खुला हुआ तैयार, ऐसा नहीं होता। भूमि जय क्रमेण, भूमि जय क्रमेण पर अर्थ कर रहा है देखिए आनंदगिरी, भूमि जय क्रमेण इत्यत्र भूमि आदि नाम पंचानाम भूतानाम जयो वशीकरणम तस्य तस्य भूतस्य स्वाधीन चेष्टा वैशिष्ट्यम तद्वारेण इत्यतद उच्यता है। भूमि आदि नाम मतलब भूमि से पृथ्वी, पंचानाम भूतानाम पंचमाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनका जय करना मैंने इनका अपने वश में लेना, उन उन भूतों का स्वाधीन चेष्टा वैशिष्ट्य बहुत ही अपने अधीन चेष्टा के वैशिष्ट उसको कर देना है, माने उसके अनुसार हम नहीं रहेंगे, हमारे अनुसार वो हमारे लिए मदद करनी चाहिए। हम चाहे पृथ्वी तत्व चले अभी वो पृथ्वी तत्व चलनी चाहिए, श्वास में आप देख सकते हैं पांचों तत्वों को, नीचे श्वास नीचे छूता हुआ जा रहा है तो समझो कि पृथ्वी तत्व जा रहा है, चल रहा है इस समय में, आपका स्वर में स्वर योग पुस्तक पढ़ोगे सब बताएंगे पृथ्वी तत्व चल रहा है, ऊपर से चल रहा है तो आकाश तत्व चल रहा है, दाहिने तरफ से चल रहा है तो सम जल तत्व चल रहा है, बाएं तरफ छुक चल रहा है तो वायु अग्नि तत्व चल रहा है, घूम घूम के जा रहा है वायु तत्व जा रहा है, पंच तत्वों का वर्णन किया है। पहचाना कैसे जाए कि ये तत्व, अब हम चाहे भाई देख रहे हैं शरीर में ऐसा वैसा हो रहा है, कफ बढ़ गया है, मैंने जल तत्व बढ़ा हुआ है, हमें अग्नि तत्व का इस्तेमाल कर उसको सुखाना है, अग्नि तत्व चले श्वास में, अब जल तत्व को होने नहीं चलने नहीं देना है, अपने मर्जी से संकल्प करके बैठेगा और श्वास को देखेगा, फिर संकल्प कर देगा अपने आप वो श्वास चलेगी, अपने आप अग्नि तत्व चलना शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा जब तक अधीन नहीं आवे तत्व तब तक समझो कि अभी भूमि जय नहीं हुआ, संकल्पानुसार नहीं स्वर चले, नहीं थोड़ा प्रयास करते कहते लेटो बाया लेटो जाना लेटो स्वर बदलने के लिए, नहीं तो हंसदंड होता नहीं, लाठी रखते थे जो जब करने के लिए हाथ पकड़ते, प्राणायाम के लिए उपयोग होता था हंसदंड बोलते थे, उसको दबाना पड़ता है, दाना दबाओ यूँ दाना तरफ झुक जाओ तो बाया खुल जाएगा, बाया तरफ दबाओ बाया तरफ झुको तो दाना खुल जाएगा, सीढ़ा पिंगला खोलने का काम आता है, स्वरों को खोलने का काम आता था। मैंने पहले तो बाह्य साधनों से या शरीर को दाया बाया लेटा करके अनेक प्रकार से कर सकते हैं, या छोड़ो सारा झंझट सात तत्वों को समरूपेण चला करके सब तत्व एक साथ आप कमांड करना चाहते हैं, केवल श्वास ध्यान करो सारे तत्व हो जाएगा, केवल आता श्वास लेना नहीं छोड़ना नहीं, प्रयास नहीं होना किसी प्रकार का, केवल चल रहा है उसको देखना है, ध्यान करना है। पहले केवल नाक में चलता हुआ ध्यान करो, फिर नाक से गले तक चलता हुआ ध्यान करो, गले से नाभि तक चलता हुआ ध्यान करो, फिर यहां से ऊपर तक पूरा बाहर आता हुआ पूरा अंदर जाता हुआ हंस स्वम सोहम इस पूरे स्वर स्वर आवाज सहित को ध्यान करने लगो। अपने आप सारे तत्व हो जाएगा, सकल स्वर समान हो जाएंगे, सब कुछ युक्ति से युक्ति मुक्ति पाएंगे। ये तरीका सरल है, ये भूमि जय क्रमेण। और तब जगह क्या करना, अब भाष्कर जोड़ रहे, देखो भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश, पहला हृदय देश में लाना, फिर सुषुम्नाडी को जगाना, फिर भूमि जय क्रम से तब जाकर आपने भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश, भवों का बीच में मैंने आज्ञा चक्र में प्राण को पहुंचानी है। स्थापित सम्यक अप्रमत्त सन, स्थापना करना है वहां पे, शिव तत्व है वहां, और शक्ति तत्व जो नीचे से निकला है वो शिव तत्व से मिला देनी है, शिव और शक्ति ऐक्यता हो जाए, यही मोक्ष है। वहां से इसलिए अर्धनारेश्वर क्या चित्र दिखाया गया है, आज्ञा चक्र में अर्धनारेश्वर स्वरूप है शिव का, आधा शक्ति आधा शिव। अब वह शक्ति शिव में विलय होकर पूर्ण शिव कब होगा, जो सहस्त्रार्थ हो जाए, पूर्ण आनंद शिव उसका परमानंद शिव स्वरूप प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहां तक फिर आगे जाने में आसान है, वो आगे चला जाएगा, परम शिव स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, अब माया खत्म हो जाती है, माया उस शिव में लय हो गया, शिव शक्ति की रूपिणी हो जाती है, जो ललिता सहस्त्र नाम में अंत में कहा हुआ है। प्राणम आवेश स्थापित्वा सम्यक में अप्रमत्त सन, प्रमाद कर दिया तो गए, प्रमाद रहित होकर ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा जो करने वाला यह कश्चित, जो पुरुष लोग में कहा था ना, यह कश्चित याति स एवं बुद्धिमान योगी, ऐसा जो बुद्धिमान योगी है, हाँ कठोपनिषद भी कहा अप्रमस्तदा भवति, तब क्या होगा, कहते कविम पुराण इत्यादि लक्षणम, जो पुरुष लोग में कहा वह लक्षण वाला, वह परम ब्रह्म तम परम पुरुषम उपैति प्रतिपद्यते दिव्यां द्योतनात्मकं, उसको प्राप्त करता है जो प्रकाशात्मक है, दिव्य प्रकाशात्मक है जो पुरुष है, जो पुरुष लोक में कवि इत्यादि शब्दों से विशेषणों से समझाया गया था, उस तत्व को वह प्राप्त कर लेता है, अनुभव करने लगता है, स्वस्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है। योग मार्गानुगमन नैव ब्रह्म विद्या मंत्रेण पापी ब्रह्म प्राप्यते। अब अगला श्लोक की क्या जरूरत पड़ी, उसके लिए कहते हैं भाई कोई पूर्व पक्ष कह सकता है, फिर आपने जो क्रम बताया ये तो पूरा योग दर्शन है, तो योग से ही जब मोक्ष हो जाएगा तो क्या जरूरत है ये सब ब्रह्म ज्ञान के वेदांत लपड़ा थपड़े जो दिमाग लगाए रहो इसमें वेदांत के पीछे। पूर्व पक्षी योग मार्ग अनुगमन नहीं वह मोक्ष प्राप्ति दी है, ब्रह्म विद्या मंत्रेणा भी ब्रह्म प्राप्त थे, ब्रह्म विद्या के बिना भी ब्रह्म प्राप्त हो गया, इत्यवम प्राप्त ऐसे पूर्व पक्ष वा इदम उच्चते, तब कहते नहीं नहीं जड़ समाधि लग जाएगी, फायदा क्या, प्रकृति लय हो जाएगा। योग सूत्र में कहा है इस बात को, जो व्यक्ति ज्ञान के बिना समाधि का अभ्यास करेगा वो अधिक से अधिक फल उसको प्रकृति नहीं मिलेगा, जहां करोड़ों मनमंत्र को ऐसे ही बैठा रह जाएगा, कोई लाभ नहीं, मोक्ष होगा। प्रकृति लय विदेहानाम सूत्र है ना वहां, तब इसलिए पुनरपि वक्ष्यमाणे न उपाये न प्रतिपिच्छितस्य ब्रह्मणो वेद विद्वदनादि विशेषण विशेष्यस्य अभिदानं करोति भगवान, कहते नहीं नहीं इस तत्व का ज्ञान के बिना योग भी आपको कोई लाभ नहीं पहुंचाता है, तत्व ज्ञान को अनुभव करने में योग एक साधन मात्र है, योग सीधे ही मोक्ष का साधन नहीं है, ज्ञान सीधे मोक्ष का साधन है, और वह ज्ञान पचे और अनुभव में आवे उसके लिए योग उपयोगी है, नहीं तो थ्योरी रहेगा दिमाग में, शब्द है शब्दार्थ रट लिए हैं बढ़िया भाषण लो और क्या होगा, श्लोकों को रट लो मंत्रों को रट लो और बढ़िया से बढ़िया कीर्तन करो और रेट बढ़ाओ अपने शुरू में 500 1000 5000 10000 20000 25000 लाख 1.25 लाख 2 लाख 5 लाख तक रेट है ना कीर्तनकारों की, विनाम की प्रवचनकारों का भी है, और बड़े बड़े कथाकार देखो रामायण भागवत कथा कर लो तो 25-25 लाख लेते हैं, ऐसे ऐसे रेट वाले हैं, तो रेट वाले बनोगे तुम भी और क्या, अंत में रीडी हो जाएगा तेरी भी, इसलिए कहते हैं कि ज्ञान के बिना योग भी फायदा नहीं देता। इसलिए वक्षमाण उपाय के द्वारा प्रतिपित प्राप्त इच्छित प्राप्त करने के लिए इच्छित जो ब्रह्म तत्व है वह वेदविद वदनादि विशेषण विशेष्य जो कि वेदविद मान यज्ञ याज्ञवल आदि के कथन भी है इसमें वो कैसा तत्व है करके उन विशेषणों से विशेष होता उस तत्व का अभिधान करोति भगवान भगवान कथन करते हैं। वह लक्ष्य को ध्यान रखना केवल योग से काम चलेगा नहीं, उस लक्ष्य का ज्ञान हो तो योग से ध्यान हो तो काम संबंध। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितरागा यदि क्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवेक्षे। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति वेदवेत्तालो याज्ञवल्क्य पिपलाद वगैरह महापुरुष लोगों ने कहा अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। प्रश्नोपनिषद में भी है, मुंडकोपनिषद में भी है, एक एक पांच मुंडकोपनिषद भैया के साविक कहते एक अक्षर से प्रशासन एक गार्गी भाष्कर स्वयं कहे तद भाई तद अक्षर गार्गी ब्राह्मणा भी विदंती तस् एक अक्षर से प्रशासन गार्गी द्यावा पृथ्वी विधृत इत्यादि अनेकों मंत्र प्रधान्य का तीना काट इत्यादि में आपको मिलेगा भाष्कर भी यहां पर देंगे। वेद विदा वेद के वास्तविक अर्थ को जानने वाले लक्ष्य को भी सम्यक प्रकार से अनुभव किए हुए जो लोग याज्ञवल्क्य के पिपलाद आदि महर्षि लोगों ने यद अक्षरम वदंती जिसको अक्षर करके कहा है और जिसे पाते हैं कौन यतयवित रागा राग रहित तो यति लोग जिसमें मरणोत्तर काल में प्रवेश कर जाते हैं ऐक्यता को प्राप्त कर देते हैं यदि छंद जिसकी अनुभूति करने के लिए ब्रह्मचर्यम चरंती ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तत्ते पदम संग्रहण ब्रवीमी ओम इत्य तत् ऐसा कठोर प्रसाद में आया तदेत पदम संग्रहण प्रवक्षे यह गीता में।